mediaexpert.pl, aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła właśnie północ, jest środa, 7 kwietnia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Czy będzie przedłużenie obowiązujących obostrzeń epidemicznych? Decyzja najpóźniej w czwartek. Ponad 8 tysięcy nowych przypadków koronawirusa we wtorek. Eksperci mówią, że to nie oznacza odwrócenia trendu zakażeń. W Wiedniu pierwsze od kilku lat spotkanie wysłanników Iranu i Stanów Zjednoczonych na temat porozumienia nuklearnego. Dziś bądź w czwartek rząd przekaże informacje w sprawie ewentualnego przedłużenia obowiązujących obostrzeń epidemicznych. Decyzja zostanie podjęta na podstawie danych dotyczących zakażeń koronawirusem. Obecne obostrzenia obowiązują do piątku, 9 kwietnia. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że o godzinie 10 zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego i wtedy zapadną decyzje. Tak naprawdę dane w dużej mierze będą decydowały o tym, jakie decyzje będą podejmowane. Piotr Müller powiedział, że rządowi zależy na tym, by dzieci do szkół wróciły jak najszybciej. Natomiast tej gwarancji w tej chwili dać nie możemy, podkreślał. Bo to zależy zarówno od kwestii epidemicznych związanych z wzrostem liczby zachorowań, z obłożeniem miejsc w szpitalach, wykorzystaniem respiratorów, ale również od tego, jak duże będzie zainteresowanie programem szczepień. Zamknięte są wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane oraz galerie handlowe z pewnymi wyjątkami. Nieczynne są również przedszkola i żłobki, a nauka w szkołach odbywa się zdalnie. W otwartych placówkach handlowych, a także w miejscach kultu religijnego obowiązują limity. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rada Medyczna po wieczornym posiedzeniu rekomenduje rządowi przedłużenie obostrzeń w obecnej formie, a to ze względu na trudną sytuację w szpitalach, które nie mają rezerw. O znaczącym wzroście liczby hospitalizacji w związku z COVID-19 mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodaje, że jest zdecydowanie za wcześnie, by mówić o odwróceniu trendu zakażeń. To jest niestety ta logika epidemii, o której cały czas powtarzamy. Tydzień w ślad za wzrostem zakażeń rośnie nam i to znacząco hospitalizacja. Dzisiaj ta hospitalizacja o blisko 900 dodatkowych osób, które są na łóżkach szpitalnych. Wczoraj około 700. Niestety ten trend będzie się utrzymywał. Co do liczby zakażeń, to rzeczywiście też okres świąt nie jest tym okresem, w którym te dane są miarodajne, ale ten spadek jest widoczny. Minionej doby potwierdzono 8245 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 60 osób. W ciągu najbliższych 2 tygodni do punktów szczepień w całym kraju dotrze około 2 milionów dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Zostaną wykorzystane m.in. do przyspieszenia szczepień 60-latków. Wszystkie chętne osoby w tym wieku mają otrzymać pierwszą dawkę jeszcze w kwietniu. Rząd zaapelował do punktów szczepień, by zadzwoniły do tych 60-latków, którzy są zapisani na szczepienie dopiero na maj, z propozycją nowego kwietniowego terminu, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To przyspieszenie jest też szalenie ważne, nie tylko ze względu na pokonanie pandemii jako takiej, ale również na walkę z trzecią falą. Minister zdementował również pogłoski o tym, że do Rzeszowa i na Podkarpacie trafiło ostatnio więcej szczepionek niż do innych regionów. Szef kancelarii premiera zaapelował o, jak mówił, nieszerzenie fake newsów o akcji szczepień. Żeby naprawdę, proszę Państwa, nie wykorzystywać pandemii do prowadzenia jakiejś bieżącej rozgrywki politycznej. Minister potwierdził również, że w drugiej połowie kwietnia do Polski dotrze ponad 300 tysięcy dawek szczepionek od kolejnego producenta, firmy Johnson & Johnson. Preparat ma zostać wykorzystany m.in. w punktach mobilnych do szczepienia osób, które mają trudności w poruszaniu się. Karol Surówka, Polskie Radio. W Wiedniu pierwsze od kilku lat pośrednie spotkanie wysłanników Iranu i Stanów Zjednoczonych. Tym samym rozpoczęły się wstępne negocjacje na temat ewentualnego powrotu USA do porozumienia nuklearnego z Iranem. Amerykański prezydent Joe Biden zapowiedział, że chce ponownie być częścią umowy. Na razie jednak obie strony nie zgadzają się na postawione przez siebie warunki. Porozumienie atomowe świata z Iranem z 2015 roku przewidywało, że Iran znacząco zmniejszy produkcję uranu, a społeczność międzynarodowa zdejmie z Teheranu sankcje gospodarcze. W 2018 roku jednak ówczesny prezydent USA Donald Trump wycofał Waszyngton z porozumienia i nałożył nowe sankcje gospodarcze. Nowy amerykański prezydent Joe Biden informował, że chce powrotu do umowy, ale nie bezwarunkowo. Do pierwszych rozmów w Wiedniu doszło z udziałem pośredników. Delegacje z USA i Iranu były w dwóch różnych hotelach, a mediacje prowadziły kraje europejskie. Rozmowy były konstruktywne, choć jest zdecydowanie za wcześnie, by mówić, czy zakończą się sukcesem. Mówił główny irański negocjator Abbas Araghchi. Amerykański Departament Stanu poinformował z kolei, że rozmowy są trudne, ale USA pozostają optymistami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na środę synoptycy zapowiadają przelotne opady śniegu. Śniegu z deszczem i deszczu termometry pokażą od 3 stopni w Rzeszowie do 6 w Szczecinie. W nocy przelotny śnieg na krańcach wschodnich i zachodnich. Poza tym pogodnie i mroźno od minus 5 stopni na Podkarpaciu do zera na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program Trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Za stołem mikserskim dzisiaj jest pani Halina Leszczyńska, wydawcą jest Magda Trzaska, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski, to jest Apteka Nocna, tak jak jest to w zwyczaju, zaraz po informacjach, które przychodzą w pierwszych minutach godziny duchów, czyli w pierwszych minutach nowego dnia, pojawia się ta właśnie muzyczna audycja. Dzisiaj rozpoczęła się słynną sesją z grupy Sepultura, która odbyła się w niecodziennych okolicznościach. Myślę, że tam też paliwo było dostarczane z najwyższej półki i tak też dzisiaj cały zestaw piosenek, które przygotowałem dla Państwa, będzie z takiego właśnie sektora, gdzie wszystko może się wydarzyć, a na pewno jest to muzyka mocno alternatywna w każdym z jej odcieni. Teraz posłuchamy czegoś z naszego rodzimego podwórka, Psychocukier i Diamenty. Tak jak to było zapowiedziane wcześniej, już dzisiaj rozpocząłem, znaczy nie dzisiaj, tylko wczoraj rozpocząłem spotkanie, ale to w zasadzie jest takie przejście z wieczoru na noc, także też ukuło się takie sformułowanie z wtorku na środę, ze środy na czwartek, czyli w zasadzie, jeżeli być chcielibyśmy jakoś mocno skrupulatni, to oczywiście trzeba zaznaczyć, że jest to środa już dzisiaj, a jeszcze wcześniej, dwie godziny temu był wtorek. No niemniej jednak już sprawa została wyjaśniona, bo nawet ci, co się nie orientowali, na pewno domyślają się, że chodzi o ciąg obietnic związanych z tymi utworami i zespołami, które będą prezentowane, a z mojej strony padła taka deklaracja, że będę cisnął dosyć tak konsekwentnie piosenki i płyty zespołu Beastie Boys z w zasadzie takiego powodu, którego no, ciężko by znaleźć. No chyba tylko dlatego, że zespół jest dobry i wszyscy państwo piszecie, że oczywiście jest on bardzo mile widziany. Także idę za ciosem i zapowiem Eggman i Beastie Boys. W gronie zespołów, które dzisiaj będą, oprócz tych wcześniejszych, które już żeście Państwo słyszeli, będzie parę takich konkretnie, rzeczywiście mocno cisnących na gitarach z brzmieniem konkretnie mocnym, ostrym, a jednocześnie nie przypominającym z wyglądu, już nawet nie chodzi mi o sam dźwięk, bo tego się nie da zobaczyć, no chyba, że jakieś w postaci widma czy ścieżek, które się przesuwają na ekranie, ale chodzi mi o anturaż zespołów, które grając bardzo ostro wyglądają zupełnie normalnie, bo nic właściwie nie ma bardziej takiego, można powiedzieć, groteskowego w przebieraniu się za coś, czym się nie jest. No chyba, że ma być to po prostu wesołe. A przed Państwem The Kills i List of Demands. I want my money back. I'm down here drowning in your fat. You got me on my knees praying for everything you lack. I ain't afraid of you. I'm just a victim of your fears. You cower in your tower praying that I'll disappear. I got another plan. When that requires me to stand on the stage or in the street, don't need no microphone or beat. And when you hear the song, if you ain't dead, sing along. Bang a strum on these your drums till you get where you belong. I gotta listen to me. Thank you. was sitting in my room. I jumped up on my bed today and I played it on a broom. I didn't think that it would be a song that you would hear, but when I played it in my head, I made you reappear. I wrote a video for it and I acted out each part, and then I took your picture out and taped it to my heart. I taped you to my heart, dear, I taped you to my heart, and if you pull away from me, you'll tear my life apart. I got Program Trzeci Polskiego Radia. Falling. Są, proszę Państwa, różne festiwale. Jedni wolą Eurowizję, inni wolą Glastonbury, inni jeszcze jakieś zupełnie inne. Można by tu dorzucić festiwal jarociński, ale bardziej ten z przełomu lat 80. i 90. Być może są też festiwale, które w ogóle nawet niespecjalnie można by rzeczywiście tą nazwą okraszać, a jednak są tak nazywane. Są to czasami spędy wyłącznie tylko poświęcone takiemu pustemu blichtrowi, tak jak w przysłowiu, że nie wszystko złoto, co się świeci, i tak samo też nie każda żaba po pocałowaniu ukazuje się jako piękny książę, czy jako piękna królewna. Może dalej zostaje żabą, ale żaby też są pożyteczne, tym bardziej jeżeli akurat jest sporo komarów i tych żab jest wystarczająco dużo, to myślę, że ograniczają kąszenie moskitów do przynajmniej takiego poziomu, w którym wystarczy mieć dwie ręce, żeby się regularnie wydrapać tak konkretnie, jak to się czasami zdarza zauważyć na przykład u psa na wsi, który pilnuje podwórka. Niemniej jednak oczywiście zwracając uwagę na sugestie, może i puszczę trzy razy Laibach pod rząd, może tak się zdarzy, ale akurat dzisiaj trzy razy pod rząd leci coś, co powinno też być takim odzwierciedleniem, czy w zasadzie jednym z wariantów, który odpowiada takiej właśnie wersji trzech Laibachów pod rząd, bo było The Kills, był Laibach właśnie w utworze poświęconym Eurowizji, niespecjalnie jakoś afirmującym ten festiwal, niemniej jednak poświęcony temu został utwór przez grupę Laibach. A teraz posłuchamy zespołu, który dawno nie był na antenie trzeciego programu Polskiego Radia, w ogóle rzadko kiedykolwiek bywa w różnych radiach gdziekolwiek na świecie, grupa Morfina i You Look Like Rain. You're mine and your experience called. You have lived, and your intelligence is sexy. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like rain. You look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain.

No w ogóle nazwa pochodzi od potwora wymyślonego przez japońskich filmowców, a może i przez jeszcze kogoś innego z tego kraju, czyli o Godzilla, ale tu akurat ta wymowa jest zupełnie inna. A nawiązując do historii, bo Godzilla jest jednak takim potworem historycznym, choć nie aż tak, nie z tak dawnych czasów, jak na przykład dinozaury, które wymarły kilkadziesiąt milionów lat temu, czy też jak niektórzy zwolennicy teorii spiskowej, bo tak są nazywani, uważają, że jeszcze do niedawna można było spotkać dinozaury. Także tutaj te opinie są podzielone. Wiadomo, w wolnym kraju każdy ma prawo do własnej opinii, nawet do tego, że Ziemia jest jednak płaska, a nie okrągła, tak jak kula. Zresztą kulą nie jest, bo jest troszkę spłaszczona na biegunach. W gruncie rzeczy też nie to jest takie istotne w trakcie audycji muzycznej. No niemniej jednak zawsze warto przytoczyć te szczegóły, bo na szczegółach wszystko jest też zbudowane, choć też według niektórych na szczegółach oparta jest diabelska moc, także tutaj mamy bardzo dużo wątków, które w zasadzie się eliminują nawzajem, tak jak już bym mógł tu nawiązać do takich najnowszych tendencji, w których też jest brak zgody pomiędzy tymi najbardziej ortodoksyjnymi frakcjami kłócącymi się, że jednak oni mają rację, a nie tamci, i tamci znowu, że nie ci. Także proszę Państwa, nie będziemy tutaj w to wchodzić. Niemniej jednak są fakty i piosenki, i też muzyka, która powstała w takich czasach, w których do dziś można by powiedzieć, wszyscy ci, którzy w pewnym momencie osiągają pewien poziom edukacji muzycznej, lubią czerpać, i tak właśnie zrobimy teraz. Odniesiemy się do historii, zresztą wielowątkowej, bo ten utwór był grany przez wielu artystów, dziś w wykonaniu grupy Bauhaus, Ziggy Stardust. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Całuję się ze szczęścia, gdy już będziemy mieć twardy grunt. Jest rzeczywiście dosyć duży kłopot z znalezieniem i z odrestaurowaniem, czy próbą remiksu, czy po prostu remasteru wszystkich nagrań grupy Eva Braun ze Słupska, mimo tego, że zespół był dość popularny, jednak tych rejestracji nie zrobił zbyt wiele i tutaj taka po prostu perełka wpadła mi do akurat koszyka, który na dzisiaj dla Państwa przygotowałem i wedle oczywiście życzenia zamieściłem, mimo że poziom jest dosyć słaby, jeżeli chodzi o techniczną stronę tej rejestracji. A my przechodzimy do dalszej części. Dzisiaj troszkę ostrzej. Jeszcze przez parę chwil będziemy słuchać konkretnych riffów Will z najnowszej płyty i Movement. daunted by the magnitude. Of this undertaking, so much easier to be strangling in apathy, romanticizing all that would cease to be. But we know the price of silence. Rise of Will i Movement z grona zespołów i twórców, którzy są cały czas w trakcie poszukiwań. Widać, że tych poszukiwań nie widać końca. Tak jakby odwrócić całą sytuację, że te w zasadzie dźwięki cały czas zmierzają w ich kierunku, a oni tylko przebierają i cały czas są tacy nie do końca zadowoleni z tego, co robią. Czyli jest to w trakcie ewolucji i tak też jest ze wszystkimi muzykami, którzy gonią za czymś, co jest w zasadzie formą pewnego pościgu za króliczkiem, czyli chodzi o to, żeby go gonić, a nie o to, żeby go złapać. No oczywiście nie jest tak w każdym z tych przypadków, akurat z tych wykonawców, którzy dzisiaj, których będziemy dzisiaj słuchać i których słuchaliśmy, raczej tak jest. Ja mówię w sensie ogólnym, że na świecie, w całym świecie muzycznym nie ma tak dużo wykonawców, którzy by cały czas jednak czegoś poszukiwali, bo w końcu, jeżeli się osiąga jakiś pewien etap, czy coś się już zamyka, otwiera się przed nami nowy i wtedy zaczyna się tworzenie i wymyślanie, kreowanie zupełnie czegoś nowego. Posłuchajmy, grupa Filter, Throats and Priors. Checks his 15 and stops the will to forgive. Just another day in heaven. Another day in the hay round. Yeah! No i właśnie teraz przejdziemy do bardziej muzyki kontemplacyjnej, związanej bardziej z takim stanem nirwanicznym, w którym można, zamykając oczy, wyobrazić sobie to, co chciał nam przekazać twórca i właśnie ewidentnie w 100% się to udało twórcy, który występuje pod pseudonimem Nun. A jest to piosenka czy utwór poświęcony Warszawie pod tytułem Rian.